करति शोकम आत्मनिति इत्यादि स्तुति के द्वारा बंध ज्ञान निवर्त्य है। बंध में ज्ञान निवर्तत्व अन्य सानुपत्या बंध से मिथ्यात्व सिद्ध। बंध प्रपंच यदि मिथ्या नहीं हो तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता। ज्ञान निवृत्त रज सरकार भी मिथ्या है। ये प्रपंच बंध ज्ञान निवृत्त स्थिति में कहा गया, इसलिए बंध मिथ्या है। ये जो ज्ञान निवर्तित्व अनुपत्या मिथ्या तो सिद्धि है, ईश्वर पूर्व ने कहा ऐसे व्यभिचार बहुत ज्ञान निवृत्ति है कि मिथ्या नहीं है। हेतु दर्शन से ताप की निवृत्ति होती है, सतु की ताप तो मिथ्या नहीं है। और ज्ञान भी अपने प्रागभाव का निवर्तक है। ये सब विभिन्न प्रकार का मिथ्यात्व के बिना भी निवृत्ति है, निवृत्ति होती है। और विषय का निवर्तक गर्व ध्यान ज्ञान निवर्तित हुआ, विषय मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार बहुत स्थान है। सिद्धांत ने कहा जिसने स्थल में व्यभिचार अपने दिखाया मिथ्यात्व के बिना ज्ञान निवर्तित हो, वो कहीं भी तो हम सत्य नहीं मानते तो मिथ्या है। सत्य तो असंपत्ति होता मिथ्या तो ही है। इसी से अस्तु व मास्तु ज्ञान निवर्तित मात्र तो न सत्य साधकम। मिथ्या तो है होता नहीं हो, ज्ञान निवर्तित मिथ्यात्व का साधक नहीं होगा। मिथ्यात्व के बिना भी ज्ञान निवर्तित हो सकता है। यदि प्रपंच मिथ्यात्व अन्य हेतु के द्वारा सिद्ध करना चाहते हो दृश्यत्व आदि के द्वारा, तो फिर ज्ञान निवर्तित्व स्थानीय प्रपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण कथन व्यर्थ है। हेत्वंतर में सिद्ध होते एक उपन्यास व्यर्थ। हेत्वंतर दृश्यत्व आद्यंतत्व जड़त्व आदि के द्वारा प्रपंच में मिथ्या को सिद्ध करें तो ज्ञान निवर्तित्व अन्य कारकोपत्या मिथ्यात्व कथन व्यर्थ है। यहाँ तो हुआ था क्या सूत्रत्व कथम चेत सूत्रत्व ज्ञान निवर्त और मिथ्या है चेत न अतिष्ठान ज्ञान से न तत्र ज्ञान से निवर्तक सूत्रत्व ज्ञान निवर्तित है। किंतु कैसे ज्ञान निवर्त किस प्रकार अधिष्ठान ज्ञान से न ज्ञान निवर्तक। अधिष्ठान ज्ञान होता है सूत्रत्व का निवर्तक। अधिष्ठान सूत्रत्व में निवर्त्यता सूत्र रूप निवर्त्यता निरूपित निवर्तकता कितना है ये ज्ञान निवर्तकता का अवश्य अधिष्ठान ज्ञान को अधिष्ठान ज्ञान का अवश्य निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता वक्तम कितना रहेगा सूत्र अधिष्ठान ज्ञान का अवश्य निवर्तकता ज्ञान निरूपित निवर्त्यता सूत्र में निवर्त्यता वक्तम सूत्र त्याग में। और अधिष्ठान ज्ञान तो क्या है अधिष्ठान ज्ञान ही अज्ञान नाशक ज्ञान संभा अज्ञान समान विषय का परमात्मा इति। अभी सिद्धांत पूछ रहे अधिष्ठान ज्ञान जी मानते ये इसे अतुलते सिद्धांत कहेगा पूर्व जी कहता है अधिष्ठान ज्ञान तो अज्ञान अधिष्ठान ज्ञान तो ही अज्ञान नाशक ज्ञान मानेंगे अथवा अज्ञान समान विषय का परमात्मा। अज्ञान नाशक ज्ञान को अधिष्ठान ज्ञान मानना है और अज्ञान समान विषय का परमा सर्प रज्जु अज्ञान समान विषय का प्रमा है अधिष्ठान ज्ञान तेन रूपेण निवर्तक। यहाँ पाठ दो चार पंक्ति छूट गया है इसी पुस्तक में। इसमें तेन रूपेण निवर्तक आगे तन निवर्त्य तद ज्ञान समान विषय का अज्ञान उपादान तत्व रूप मिथ्यात्व सिद्ध्यति की जितम सत्यादि ज्ञान समान विषय का अज्ञान उपादान तत्व रजतादर मिथ्यात्म ऐसे पाठ उसमें ये पढ़ा इसमें नहीं डिटेल बनाना था इसमें ऐसी ये दो तीन चार पंक्ति डिटेल बनाना ये समय जो मैं डिटेल पहले जो अवसर तेन रूपण निवर्तक से यदि अधिष्ठान ज्ञान उत्तर निवर्तक मानेंगे तन निवर्त्यत तद ज्ञान समान विषय का अज्ञान उपादान तत्व रूप मिथ्यात्म तद निवर्त्य है सूक्ति रजत रजतर का भी है ज्ञान निवर्त्य हुआ तद ज्ञान समान विषय का अज्ञान उपादान तत्व ज्ञान का समान विषय समान विषय का जिस विषय का ज्ञान उस विषय का अज्ञान होना चाहिए। सर्प का उपादान कारण है अज्ञान अज्ञान का जो विषय है वो ज्ञान का विषय है तो ज्ञान समान विषय का अज्ञान हो गया रज्जु अज्ञान रज्जु ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती ज्ञान समान विषय का ज्ञान अज्ञान ये उपादान किसका सर्प का, अज्ञान उपादान का तो सर्प में आएगा, यही सर्प में मिथ्या तो निवर्त से ज्ञान निवर्त रज्जु सर्प से तज्ज्ञान रज्जु ज्ञान समान विषय का अज्ञान उपादान का स्वर्प मिथ्या तो सिद्ध होता है। ये युक्तम सुक्ति में रजत कहो रज सर्प कहो श्रुत्यादि ज्ञान समान विषय का अज्ञान उपादान करते न रजता दे मिथ्या तो श्रुत्यादि ज्ञान समान विषय का अज्ञान कौन होगा, श्रुति का अज्ञान, श्रुत्य ज्ञान उपादान किसका रजत का, अज्ञान उपादान करते न रजता दे मिथ्या तो सेत्वादि दर्शनादि निवर्त दुरीतादेश न निवर्तक ज्ञान समान विषय अज्ञान उपादान करता मिथि न मिथ्या तो सूरत जी कहता है क्षेत्रादि दर्शन से निवर्त होता है दुरीत पाप, पाप क्या निवर्तक जो ज्ञान है ज्ञान समान विषय को अज्ञान उपादान का है, पाप क्या अध्यस्त है क्या सेतु दर्शन का, सेतु दर्शन है ज्ञान समान विषय को अज्ञान तो सेतु दर्शन सेतु का अज्ञान, सेतु अज्ञान से पाप होता है क्या, तो अज्ञान यदि पाप का उपादान काम होता है तो उसमें ज्ञान निवर्तक मिथ्या तो आता, इसलिए सेत्वादि दर्शन में क्या हुआ तन्निवर्तक ज्ञान, तन्निवर्तक सेतु दर्शन ज्ञान उसका समान विषय अज्ञान उपादान तत्व पाप में नहीं है न इसे न निमित्ता तो एवं से आत्मज्ञान क्या भी आत्मज्ञान भी विहित क्रिया से न निवर्तक हुआ, जैसे सेतु दर्शन में भी विहित क्रिया से न निवर्तक हुआ पाप का, आत्मज्ञान भी विहित क्रिया ज्ञान रूप क्रिया ऐसे ही प्रपंच का निवर्तक हो सकता है। अधिष्ठान ज्ञान से नीचे निवर्तक अधिष्ठान ज्ञान से आत्मज्ञान निवर्तक इसमें कोई प्रमाण नहीं, अधिष्ठान ज्ञान से नीचे निवर्तक आगे पाते नाना दबा आत्मज्ञान अधिष्ठान निवर्तक ज्ञान से निवर्तक है इसमें कोई प्रमाण नहीं न आत्मज्ञान उपादान तत्व रूप मिथ्या तो सिद्धि, इसलिए प्रपंच ने आत्मज्ञान आत्मा ज्ञान आत्मा के अज्ञान उसका उत्पादन कारण है प्रपंच का तब मिथ्या होता, आत्मा ज्ञान उत्पादन का स्वरूप मिथ्या तो प्रपंच में बंध में न सिद्धि प्रपंच से न सिद्धि प्राप्त यहाँ तो पूर्व सुन पर अत्युच्यते सिद्धांत में आत्मज्ञान से अधिष्ठान ज्ञान से नहीं वो प्रपंच प्रति निवर्तक सिद्धांत कहता है प्रपंच का निवर्तक आत्मज्ञान वो भी अधिष्ठान ज्ञान स्वयं ही निवर्तक है, अन्य प्रकारांतर से असंभव अन्य प्रकार हो नहीं सकता है तथा ही अन्य प्रकार क्यों नहीं होगा, प्रतियोगित्व में निवर्तक होता है घट प्रागार का निवर्तक तथा प्रतियोगितम तावत न आवश्यकम निवर्तकता का आवश्यक प्रतियोगित्व नहीं होता है प्रपंच निवर्तक करने के लिए, जैसे आए घट निवर्तक होता है प्राग भाव का निवर्तकता का अवच्छेदक प्रतियोगितम घट में निवर्तकता अवच्छेद प्रतियोगितम, इसी प्रकार यहाँ प्रपंच का निवर्तक होने के लिए ज्ञान में अवच्छेदकता अवच्छेदक होगा प्रतियोगित होगा इसे न, क्योंकि प्रपंच से भाव रूप होता है राग भाव का निवर्तक प्रतियोग होता है, इसी प्रकार आत्मज्ञान में निवर्तक होगा यदि बंध प्रपंच रागभाव के समान अभाव रूप होता है, अभाव का निवर्तक तो हो गया प्रतियोगी किंतु प्रपंच तो भाव रूप है वो अभाव रूप होता तो उसका आवश्यक प्रतियोगी होता निवर्तकता प्रतियोगी होता है, यहाँ का प्रपंच तो भाव रूप है ज्ञान से प्राग भाव निवृत्ति रूप से न, और दूसरी बात है तार्किक लोग प्रतियोगी प्रागभाव का निवर्तक मानते बात नहीं, प्रागभाव का निवर्तक मानेंगे तो पहले घट उत्पन्न होगा उसके द्वितीय क्षण में प्रागभाव की निवृत्ति हुई अर्थात प्रागभाव घट क्षण में घट का प्रागभाव रहेगा, देखा नहीं मानते तो फिर क्या मानते तार्किक लोग नवे लोग परिचार करते प्रागभाव की निवृत्ति घट है, घट क्या है प्रागभाव की निवृत्ति, प्रागभाव की निवृत्ति घट की उत्पत्ति एक ही चीज है घट प्रागभाव की निवृत्ति, ये कहते हैं ज्ञान से प्रागभाव निवृत्ति रूप से ज्ञान अपन प्रागभाव से निवृत्ति प्रत्येक स्तर प्रागभाव निवर्तक प्राप्त, इसलिए प्रागभाव का निवर्तक ज्ञान होगा प्रत्येक न ये भी सिद्ध नहीं गत प्रागभाव का निवर्तक होता है प्रत्येक निवर्तक नहीं और तो प्रागभाव की निवृत्ति है घट ज्ञान प्रागभाव की निवृत्ति रूप निवर्तक नहीं, इसलिए प्रत्येक न ज्ञान प्रागण निवर्तक वो भी सिद्ध नहीं। अच्छा उत्तर गुण से पूर्व गुण है ज्ञान पूर्व की निवृत्ति होती, तो ज्ञान से पूर्व गुणों की निवृत्ति होगी ना कि उत्तर गुणत्व। उत्तर गुणत्व निवर्तकता होते लगेगा तभी बनेगा। जैसे ज्ञान निवृत्ति होता है पूर्व आत्म विशेष गुण से ज्ञान गुण की निवृत्ति उत्तर ज्ञान से, उत्तर ज्ञान से आत्म विशेष गुण की निवृत्ति हो जाएगी। किंतु आकाशादि की निवृत्ति कैसे होगी? आकाशादि आत्म विशेष गुण तो अभाव, आकाशादि प्रपंच आत्मा का विशेष गुण है सामान्य गुण है? आत्मा का गुण ही नहीं विशेष आत्म विशेष गुण तो आत्मा का विशेष गुण उत्तरभावी ज्ञान से उत्तरभावी विशेष गुण से निवृत्त होते हैं। तो ज्ञान से निवृत्ति होगी आकाश आदि आत्म विशेष गुण होते तो इच्छा विरति प्रपंच निवर्तकता पाता। यदि आकाश आदि की निवृत्ति ज्ञान से हो जाए इच्छा से हो जाएगी, क्योंकि उत्तर गुण तो ही आत्मा का उत्तर गुण ही पूर्व विशेष गुण का निवर्तक होता है सारी गुण मानते। जैसे ज्ञान निवर्तक होता है इच्छा भी का निवर्तक है, तो प्रपंच का निवृत्ति प्रपंच की निवृत्ति इच्छा से भी हो जाए ना कि फल से नहीं। संस्कार का निवर्तक होता है स्मरण, स्मरण होता फल। इस प्रकार ज्ञान होगा आकाश आदि का निवर्तक, इसी प्रकार नहीं क्योंकि संस्कार से स्मरण जनक तो संस्कार तो स्मरण का जनक है। आकाश आदि कोई आत्मज्ञान का जनक है क्या? आत्मज्ञान जनक आत्मज्ञान आकाश आदि का फल होता, जैसा संस्कार का फल हो गया स्मरण, जैसे आकाश आदि का फल होता आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान निवर्तक होता फल से निवर्तक होता जनक स्वभाव। आकाश आदि का आत्मज्ञान का जनक नहीं है। संस्कार से स्मृति अनाश्य उदाहरण सीधे और संस्कार के स्मरण संस्कार स्मरण की तरह नष्ट होता है ये भी सिद्धांत नहीं है। संस्कार स्मरण से नष्ट हो जाएगा फिर आगे स्मरण कैसे होता है? फिर मानना पड़ेगा स्मरण से और उसे संस्कार उत्पन्न होगा, फिर स्मरण करने में नष्ट होगा तो फिर आगे स्मरण कैसे होगा? फिर स्मरण से और संस्कार होता है, तो जितने बार स्मरण करें इतने बार संस्कार की संस्कार का नाश नए संस्कार की उत्पत्ति। ये गौरव है इसे संस्कार स्मृति से नष्ट नहीं होता है ताकि गौरव मानते नहीं स्मरण से संस्कार नष्ट नहीं होता है संस्कार रहता है। बार बार फिर संस्कार की उत्पत्ति नाश मानने गौरव देते इसे उदाहरण नहीं बनेगा कि संस्कार स्मृति का नाश होते। और विषय दोष दर्शन से राग का नाश होता है, राग की निवृत्ति होती। विषय दोष दर्शन से तू रागादि निवर्तक ज्ञान तो रागादि का निवर्तक हुआ कैसे होता है? रागादि कारणीभूत बलवत अनिष्ट अनुबंधी इष्ट साधन तो भ्रम रूप तत्कारण निवर्तक नहीं प्रस्तुत उदाहरण अतिच्य थे। ये ज्ञान प्रपंच का निवर्तक और दोष दर्शन रागादि का निवर्तक ये उदाहरण बराबर है। रागादि का कारण है विषय में राग होता है, जो इष्ट साधन हो इसमें राग होता है। इदम अधिष्ट साधनम तो उसमें आसक्ति होती है। इष्ट साधन होने पर भी यदि बलवत अनिष्ट अनुबंध है उसमें आसक्ति नहीं होगी। विषय विषय में निषिद्ध विषय में इष्ट साधन तो ज्ञान है किंतु बलवत नरक गमन होगा ऐसे कोई निषिद्ध कर्म है जो आस्तिक लोग जानते बलवत अनिष्ट अनुबंधी इष्ट साधन होने पर भी अनिष्ट अनुबंध होते नहीं करते हैं राग नहीं होता है। राग कारण कहा होता है बलवत अनिष्ट अनुबंधी बलवत अनिष्ट का जनक नहीं हो हिंदिष्ट साधना हो उसमें आसक्ति होती है। प्रपंच में से ज्ञान हो जाता है बलवत अनिष्ट अनुबंधी इष्ट साधन है, ये वस्तुतः इष्ट साधन नहीं है अनिष्ट अनुबंधी भी नहीं है। आगे तो प्रपंच भोग करने पर आगे प्रपंच जन्मान को प्राप्त करता है, इष्ट साधन नहीं प्रपंच निष्ठ साधन तक भ्रम होता है। प्रपंच में विषय में रागादि कारणभूत हो गया बलवत अनिष्ट अनुबंधी इष्ट साधन तो भ्रम ये हो गया राग का कारण है। भ्रम रूप तत्व कारण निवर्तक होता तो दोष दर्शन क्या हुआ? जो इष्ट साधन तो भ्रम उसका निवर्तक हुआ। दोष दर्शन करते भ्रम होता है इसे इष्ट साधन नहीं ये तो बलत इष्ट साधन हो अनिष्ट साधन है बलवत अनिष्ट अनुबंधी है ऐसा कारण का निवर्तक होकर के दोष दर्शन निवर्तक होता है। इसे न प्रकृत उदाहरण अतिरिक्त इसी प्रकार प्रकृत उदाहरण अतिरिक्त नहीं है हम सुप्तृत तृत्य सुप्तृत जिस प्रकार जो अज्ञान का निवर्तक होता है सुप्तृत्य उपादान कारण है अज्ञान ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो ठीक इस प्रकार राग का कारण जो ब्रह्म ज्ञान उसका निवर्तक हुआ दोष दर्शन, तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती, कारण निवृत्ति होने कारण नष्ट हुआ, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई, अज्ञान का कार्य प्रपंच का नाश। इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान से इष्ट साधन तो ब्रह्म की निवृत्ति होती, इष्ट साधन तो ब्रह्म तो निवृत्ति होने से राग आदि की निवृत्ति होती। इस उत्तरूपय के समान ही समान हो गया, तो अलग नहीं हुआ। जिस प्रकार हम सूत्री का दृष्टान देते इसी प्रकार ये भी हुआ, कारण की निवृत्ति से कार्य राग की निवृत्ति, वहाँ भी कारण अज्ञान की निवृत्ति से प्रपंच की निवृत्ति। गरुड़ ध्यान तो न करते उदाहरण, गरुड़ ध्यान के जो उदाहरण दिया है ध्यान से विषय की निवृत्ति होगी, तो ज्ञान निवृत्ति से तो विषम आया, विषम क्या नहीं है न प्रति उदाहरण। यहाँ जो ध्यान है वो कोई ज्ञान नहीं है, गरुड़ ज्ञान विषय निवर्तक नहीं, गरुड़ ध्यान ध्यान विषय का निवर्तक हुआ। यहाँ आत्मा का ध्यान प्रपंच का निवर्तक नहीं, अभी आत्मा का ज्ञान, ध्यान अलग ज्ञान अलग है। ध्यान से रागादेरी को ज्ञान तन देव रहना, ध्यान जिस राग ज्ञान है ना, नहीं राग जैसे ज्ञान है, ध्यान भी ज्ञान ही है। ये तो अंतकरण का धर्म ध्यान है, मन का ज्ञान नहीं है। ज्ञान से इच्छा अनदिन प्रेम, ज्ञान इच्छा देना है, ज्ञान इच्छा के देना है नहीं, ध्यान इच्छा के देना है, ध्यान इच्छा के देना पुरुषतंत्र है, ज्ञान पुरुषतंत्र नहीं है, इच्छा के अधीन नहीं है। इच्छा नहीं होने पर ही ज्ञान होता है, लेकिन दुर्गंध आदि इच्छा के अधीन होता है तो दुर्गंध ग्रहण नहीं होना चाहिए। तद अधीन ज्ञान अपेक्षा बल भाई लक्षण आया, तद अधीन ज्ञान, तद अधीन ज्ञान क्या है, ध्यान इच्छा के अधीन ज्ञान कौन सा ज्ञान है, उपासना ध्यान, उसकी अपेक्षा ज्ञान विलक्षण है। स्वच्छम चेतता करे भाष्य आदि में समन्वय सूत्र भाषा आदि स्पष्ट किया, ज्ञान अलग ध्यान अलग। ज्ञान से यदि कहेंगे जो ब्रह्म जीव ब्रह्म की एकता श्रवण मनन से निश्चय हुआ, तो निधिध्यासन करते उसका लगातार प्रवाह चलाते तो ज्ञान हो गया, तो सब बार बार करता है तो अभी उसको ज्ञान मानेंगे तो भी ज्ञान से ही सबसे सेतु दर्शन पक्षा ना देगा। सेतु दर्शन जिस प्रकार का आपका निवृत्त हुआ, किस प्रकार शास्त्र विहित विहित क्रिया से शास्त्र विहित हुआ, दोनों में सेतु दर्शन भी निवर्तक है पाप का और गौरव ध्यान भी विषय का निवर्तक है। दोनों में भेद क्या रहा, केवल सेतु दर्शन विहित क्रियात्म अवशिष्ट है। सेतुआदि दर्शन में विहित क्रियात्म निवर्तक है, काली का बस में ट्रेन में जाकर सेतु दर्शन से पाप की निवृत्ति नहीं होती है, पैदल जाना पड़ता है, अपने भिक्षात्मक में दोष का उद्घोष करके जाए कुछ नियमों के द्वारा, तभी ब्रह्म त्यागि का निवर्तक होता है सेतु दर्शन। विस्तरण से ज्ञान विद्धि आकर से निराजित आकर समन्वय वाक्य सूत्र आदि में ज्ञान में विद्धि का निराकरण किया, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं उनकी विद्धि नहीं है, जो पुरुष तंत्र है ध्यान उसमें विद्धि है। निराकरण से यहाँ भी निराकरण करेंगे तृतीय पुरुष दिन, ज्ञान में पुरुष तंत्र का भंग प्रसन्न है, ज्ञान विधि वर्धन ज्ञान विधि भी नहीं है, ज्ञान विधि नहीं है। सेतु दर्शन कथम कीजिए, फिर सेतु दर्शन में कैसे होगा, सेतु दर्शन तो ज्ञान है उसमें तो विधि हुआ, तो कहा विशिष्ट कारण विधि है तो उसको करते ज्ञान सेतु दर्शन केवल पाप निवृत्ति के लिए विहित नहीं है, विहित क्रिया युक्त सेतु दर्शन पाप का निवृत्त है। विहित क्रिया विशिष्ट सेतु दर्शन में पुरुष तंत्र तो आ जाएगा, केवल सेतु दर्शन पुरुष तंत्र नहीं किंतु विहित क्रिया विशिष्ट सेतु दर्शन में पुरुष तंत्र विशेषण क्या है, विहित क्रिया, विहित क्रिया है पदभ्रज विख्याकरण उद्घोष करना, ये सब जितने तथा चपल जूता आदि के बिना ये सब जो कहा गया तब विशिष्ट प्रेम विधि हो जाएगा। नहीं सेतु दर्शन मात्र से दूरता ना सके, केवल सेतु दर्शन से पाप नाश हो जाता ऐसा नहीं, सत्र तमिलता नाम अपनी दूरता नाश प्रसंग वहाँ रहने वाले नृत्य आदि है, सेतु दर्शन रोज करते तो पाप नाश हो जाएगा वो नहीं, किंतु पर राष्ट्राद उपस्थानादि पूर्वक व्रत कलाप विशिष्ट अन्य राष्ट्र से पैदल आएगा उपस्थान पूर्वक, उपस्थान उपासना कुछ व्रत पूर्वक, व्रत कला कुछ ध्यान आदि अपने दोष का उद्घोष करेगा, पाप प्रख्यापन करेगा, बताएगा मैंने ब्रह्म रात ने इसके पाप किया। अब विशिष्ट होकर के ही क्षेत्र दर्शन पाप करना निवर्त होता है। तथा छत्र पादुका वर्जन दोष उद्घटन दूर जैसे गामित्व भिक्षावजित्व आदि ये नियम है, ये तो किसी का दिए छत्र पादुका कलम चपल जुता आदि के बिना दोष उद्घटन पाप का कथन है। अब दूर जैसे पैदल जाएगा भिक्षा भोजन ये सब नियम कृतिकाद्य पुरुष स्वतंत्र है। तद विशिष्ट जो क्षेत्र दर्शन हो गया कृतिकाद्य हो जाए नहीं ऐसा नहीं, क्षेत्र दर्शन के लिए जो कहा गया विशेष पाप निवृत्ति के लिए उसके लिए कहा गया, उसके लिए विहित क्रिया थे ना। खाली गंगा जो दर्शन है वहाँ तो विहित क्रिया थे नहीं कि जूता चपल पहन करके छोड़ करके गंगा दर्शन करे तो होगा, ऐसा नहीं। क्षेत्र दर्शन के लिए एक स्थानीय विधान किया गया ब्रह्मत्यादि पाप का नाश के लिए, वो जो नाश अतिम पाप के लिए उसके लिए कुछ विहित क्रिया है, और गंगा दर्शन मात्र से भी विधान किया गया उसके लिए तो दर्शन मात्र से हो गया। सेतु अभी है सेतु, सेतु का कुछ धनुष छोड़ी तक सेतु बंध स्थल भाग जैसे हो गया, वो लगता है स्थल भाग है सेतु बंध का कुछ अंत है, और बाकी तो समुद्र में अभी वैज्ञानिक तोड़ना चाहते देखते थे तो सुना नहीं टीवी में देखा है तो ये इसका मुख्यालय टीवी में पूरा सेतु कितने पानी के नीचे बंद पूरा दिखता है, देखा है कभी? वो सीधे में निकालते के लोग उसमें हैं हाँ उसमें पूरा फोटो में दिखता है कि नीचे पानी के नीचे तो पत्थर है, और कहीं कहीं उसके नीचे ऊपर पत्थर शहर में डाले पत्थर है, ऐसा भी देखा है ऐसा अभी अंदर है। और बाकी जो धनुष कोटी तक है वो स्थलभाग जैसे दिखता है, बनाते समय जैसे रहता है बाद में तो ऐसे मिल जाता है, तो अभी स्थलभाग के अंतर्गत है सेतु दर्शन में साध्य हो गया। आत्मज्ञान तो नास्तिक किंचित विशेषणा भी किंचित साध्यम, यहाँ ऐसा विशिष्ट आत्मज्ञान मुख्य साधन का नहीं, आत्मज्ञान हो गया तो विशेषण किंचित साध्य नहीं, तेना तद विशिष्ट तेना भी विधेयक संख्या, यदि कोई विशेषण होता ऐसे विशेषण ऐसे युक्त आत्मज्ञान मुख्य साधन होता तो तद विशिष्ट में विधेयक हो जाता, और कर्म समुचित आत्मज्ञान उसका निराकरण करेंगे, आत्मज्ञान मुख्य साधन आत्मज्ञान कर्म समुचय नहीं, कर्म समुचय का निराकरण करें। बंध से अज्ञान मात्र हेतु रहते हैं, अज्ञान मात्र हेतु रहते हैं, अज्ञान मात्र हेतु बनते ज्ञान से नष्ट निवृत्त हो गया, ज्ञान अतिरिक्त निवर्तक अनुपेक्षण आते ज्ञान भिन्न निवर्तक की अवच्छा नहीं है, जिसे सुखि रजत रजत साधन बंध से अज्ञान हेतु तत्व के सूचित होगा, श्रुति प्राण प्रमाण मायांत प्रकृति विद्या अज्ञान नारूतम ज्ञान तेन मुझे स्मृति भी गीता इत्यादि श्रुति स्मृति न्याय सिद्धन अज्ञान आत्मक माया के परिणामी वक्षते जागरे से आगे कहेंगे अज्ञान निवर्तक ज्ञान सिद्ध उत्पत्ति मंत्रण अन्यापेक्षा नास्ती इत्यादि ज्ञान दृष्ट ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। श्रुति ज्ञान होने के लिए ज्ञान की उत्पत्ति के चाहिए, श्रुति ज्ञान हो जाते ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक ज्ञान, ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से ज्ञान का निवर्तक उत्पत्ति मंत्र अन्य अतिशाना से अन्य चर्चा नहीं तथा उत्तम भारतीय के गृह भारतीय के लिए तद उत्तम शुरुआचार्य सप्तमाचार्य वाक्योत्थ सम्यक भी जन्म मात्र अविद्या सह कार्येण नाशी जस्ति भविष्य सप्तमाचार्य वाक्योत्थ वाक्यात उत्तिष्ठति वाक्योत्थ वाक्यजन्य सम्यक भी वाक्यजन्य सम्यक ज्ञान जन्म उत्पत्ति मात्र से कार्येण सह अविद्या नासित नास्ति न भविष्य अविद्या कार्य के साथ नहीं थी अभी है नहीं आगे भी नहीं होगी, ज्ञान सत्यमत्यादि वाक्यजन्य सम्यक ज्ञान मात्र से अर्थात ज्ञान मात्र साध्य है। प्रत्येक आकात्म धीरेव प्रत्येक ज्ञान हानि कृत साक्षात्मोत्पत्ति तो नान्य भ्रांत धत्तु अपेक्षते प्रत्येक अज्ञान हानि के किन प्रत्येक यथात्म भी प्रत्येक प्रतीत याथात्म भी यथार्थ ज्ञान अज्ञान निवर्तक है। और जो याथात्म भी क्या है सदाच आत्म उत्पत्ति तो उत्पत्ति मात्र से अन्य न अपेक्षते न अपेक्षते कर याथात्म भी आत्मा की याथात्म ज्ञान अन्य की अपेक्षा नहीं करता है। किमर्थम भ्रांत ध्वस्त भ्रांत अज्ञान अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रत्येक आत्म भी अपने उत्पत्ति से अन्य किसकी अपेक्षा नहीं करती अतः ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसी से ये वाक्य क्या निमित्तम बृहद वाक्य के अतः यत्र ही द्वैतमेव भवति तद इतर इतर पश्यति ये कहा अज्ञान के कारण ही द्वैत यत्र अज्ञान अवस्था में अन्य अन्य को देखता है यत्र सर्वनात्म ज्ञान होने के बाद तत्न कम पश्यति इत्यादि दर्शन आदि तो कुछ नहीं अज्ञान के कारण ही ज्ञान का सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम यस्याम जागृति भूतानि तानि च पश्यतो मुनि इत्यादि स्मृति अविद्यावस्थायां संसार उपलम्ब विद्यावस्थायां तदनुपलम्ब दर्शयति। अविद्यावस्था में संसार की उपलब्धि ज्ञान में तो नहीं है सुख स्मृति कहती ये सर्वभूतानां ज्ञानिता आत्मतत्व सर्वभूत के निंदिता के समान अज्ञान का विषय सत्याम संयम जागृति उसके लिए ज्ञान का विषय आत्मा यस्याम भूतानि जागृति भूत जागृति संसार में साम पश्यतो मुनि निशा ज्ञानी जिसको हो गया और प्रपंच उसके लिए निशा के समान उसको नहीं देखता है। तो अभी विद्यावस्था में ही संसार का अनुपलम्ब अविद्या से ही संसार उपलम्ब तस्मात अतिष्ठान प्रमात्म आत्मज्ञान निवर्तवाद सुक्ति रूपयादिव बंधे भी निशा प्रसिद्ध जैसे सुक्ति रजत में अधिष्ठान ज्ञान प्रमा अधिष्ठान प्रमात्म अधिष्ठान सुक्ति प्रमात्म निवर्तक होता है सुक्ति ज्ञान इस प्रकार आत्मज्ञान भी अधिष्ठान प्रमात्म धर्म ज्ञान से निवृत्त नहीं प्रमात्म ज्ञान निवृत्त ज्ञान निवर्तकता निवृत्त निवर्त्यता आएगी सुक्ति रूपये में बंधे में इस प्रकार समान निशा प्रसिद्ध हो जाए। जहाँ जहाँ अधिष्ठान प्रमात्ता निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता वस्तु सुकृत्यादि में जैसे इस प्रकार बंध में भी अधिष्ठान प्रमात्वावचन निवर्तकता कितने आएगी अधिष्ठान ज्ञान आत्मज्ञान में अहम अस्मि ब्रह्म के ज्ञान में अधिष्ठान प्रमात्वावचन निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता कितने प्रपंच में निवर्त्यता वस्तु प्रपंच में ही मिथ्या यदि ईश्वर ज्ञान सत्यम घटाद निवर्तते थे सत्यदान पूर्व विषित ने कहा था ईश्वर पर जो घट ज्ञान के निवृत्ति आते के लिए ईश्वर ज्ञान कारण कार्य मात्र के लिए और प्रलय के लिए ईश्वर ज्ञान भी कारण है। ईश्वर ज्ञान की निवृत्ति होने पर भी सत्य घटादि प्रपंच की निवृत्ति होती सन्न ईश्वर ज्ञान से तार्किक मत यदि तार्किक मत भी ईश्वर ज्ञान जो निवर्तक होता है उपादान गोचर अपुरुषि ज्ञान देने का कारण तो ईश्वर है कारण सब कार्य मात्र की वृत्ति करता है जो कर्तृत्व तो किसी कारण है जैसे उपादान गोचर अपुरुषि ज्ञान से जैसे कुलाल है करता है उपादान है मिट्टी कपाला गोचर अपुरुषि ज्ञान से न कारण है ईश्वर भी उपादान गोचर अपुरुषि ज्ञान से न कारण है। ईश्वर ज्ञान होगा उपादान गोचर अपुरुषि ज्ञान से ज्ञान से न कारण होगा उपादान के तरह प्रविज्ञान और घटनाथ का उपादान क्या है बताओ घट ध्वंस का उपादान क्या है प्रपंच ध्वंस का उपादान क्या है कोई उपादान कारण नहीं है सामुदायिक कारण को उपादान कहते हैं अभाव से अनुपादान अभाव उपादान नहीं होता है निरुपादान अभाव निरुपादान उसका कोई उपादान नहीं अभाव का सामुदायिक कारण नहीं है इसलिए ये घट ध्वंस के प्रति ईश्वर ज्ञान कारण मानेंगे घट ध्वंस के प्रति कारण ही नहीं ईश्वर ज्ञान ईश्वर ज्ञान ईश्वर ज्ञान कारण किसके लिए होता है उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान के लिए कार्य है घट ध्वंस अभाव रूप है उसका उत्पादन को ये उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान को ईश्वर के ज्ञान में किया जाएगा प्रपंच अभाव ही इसी प्रकार प्रपंच अभाव का भी कारण ईश्वर नहीं ईश्वर ज्ञान नहीं अभाव प्रति कारण से माना होगा अभाव क्योंकि अभाव का उपादान दूसरा अपरोक्ष ज्ञान से ना ईश्वर ज्ञान कारण और अभाव का तो उपादान कारण नहीं, तो अभाव के प्रति ईश्वर ज्ञान कारण नहीं, प्रमाण नहीं। सोपादान केतु समवेतभाव का प्रति यदि अभाव को सोपादान मानेंगे, उपादान अनुसार वर्तते तो उपादान कारण क्या है पत्रिका होगा, जिसे पट संतु समवेत अभाव किसने समवेत होगा, उपादान में समवेत होगा कार्य, जिसका उत्पादन कारण है वो कार्य उत्पादन में समवायकों से रहेगा। यदि उत्पादन में समवायकों से रहेगा तो भाव हो जाए, तो जैसे घट तो पटा दिए समय पर सत्य न तत्काल भाव का सत्य जिसको उत्पादन मानेंगे भाव हो जाएगा तो भाव अभाव रूप नहीं जाएगा। अत्यंत अभाव आदि से तद अजन्य से भी ध्वंस से तद विशेष रूप से अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव ईश्वर ज्ञान का अत्यंत अभाव कार्तिक लोग नित्य मानते हैं, तो ईश्वर ज्ञान जन्य है क्या, ईश्वर ज्ञान जन्य नहीं होने पर भी ईश्वर ज्ञान का विषय है, ईश्वर ज्ञान नहीं तो ईश्वर ज्ञान का विषय तो कैसे होगा, ईश्वर ज्ञान जन्य नहीं होने पर भी ईश्वर ज्ञान का विषय चिंता रहा हो, स्वतंत्र ध्वंस भी ध्वंस स्वतंत्र से भी ईश्वर ज्ञान जन्य नहीं होने पर भी वो ईश्वर ज्ञान का विषय हो सकता है, नहीं तो विषय सद विषय का ईश्वर होना चाहिए। न तो साद्रिक ईश्वर ज्ञान संप्रति प्रति अभी अन्य सामित जो उपनिषद प्रमाण मानने वाले ऐसे ईश्वर ज्ञान नहीं मानते, ध्वंस का कारण कोई ईश्वर ज्ञान है, अन्य साम उपनिषद उपनिषद उपनिषद आदि हाँ यथा तो सृत्यादि ज्ञान से रुपयादि निवर्तकत्व, सृत्यादि ज्ञान रुपयादि का निवर्तक है, अप्रमाण्य ज्ञान विरहम अपेक्षित एवं आत्मज्ञान से श्रवणादि निवृत्त असंभावनादि निवृत्ति रूप अप्रमाण्य ज्ञान गृह अपेक्षित न किंचिदपि अधिकं कल्पितम्। तो ये पूरा विधि कहेगा आत्मज्ञान भी तो श्रवणादि से निवृत्त होता है, संपन्न होता है असंभावनादि निवृत्ति, इसे अप्रमाण्य ज्ञान नहीं हो तभी तो आत्मज्ञान निवृत्त होगा, तो अप्रमाण्य ज्ञान गृह की अपेक्षा करेगा, तो कहेगी ये तो इसी प्रकार से कोई भी ज्ञान हो सृष्टि ज्ञान भी अज्ञान का निवृत्त होता है अप्रमाण ज्ञान विरह की अपेक्षा करके, इसी प्रकार यहाँ भी न किंचित से अधिकम कल्पितम, जिस प्रकार सृष्टि ज्ञान सृष्टि ज्ञान का निवर्तक है, सृष्टि ज्ञान कार्य रजत का निवर्तक है, इस प्रकार आत्मज्ञान भी आत्मा अज्ञान का निवर्तक है, अज्ञान का कार्य प्रपंच का निवर्तक है, तो इसमें कोई अधिक कल्पित नहीं है। आत्मज्ञान से सर्वचतुर्थ साध्यत्व सृत्यादि ज्ञानापेक्षा विलक्षण मिली तो, और सर्वसुकृत साध्यत्व आत्मज्ञान पुण्यकर्म साध्य सृत्यादि ज्ञानापेक्षा विलक्षण इतने दृष्टांत दृष्टांति के वैधर्म्य मात्र उदाहरण पूरा विधि कहता है सृति ज्ञान अज्ञान का अनिवर्त हो गया, सृत्य ज्ञान का अन्य किसकी अपेक्षा नहीं करेगा, किंतु आत्मज्ञान तो बहुत पुण्य साध्य होता है, बहुत पुण्य कर्म करने वाला आपके ज्ञान होगा, तो सुकृत साध्य तो आत्मज्ञान है, सुक्ति ज्ञान के विषय आत्मज्ञान विलक्षण है, दृष्टान्त दृष्टान्ति का निर्णय वैधर्म है, तो पूर्व की सिद्धांत कहता है वैधर्म मात्र उद्भावनाथ वैधर्म तो ना जाति, इसको कहते जाति उत्तर वैधर्म उद्भावन में वैधर्म समा जाति न्याय सूत्र वैधर्म समा जाति उत्तर है, वैधर्म वैषम्य उद्भावन विषमता का केवल देखा है किसी में किसी में कुछ ना कुछ विषमता देखा करके वो नहीं हो सकता आत्मज्ञान, सुक्ति ज्ञान से बहुत विवेचन है कि इसको जाति उत्तर कहते ये दोष दिखाना, अर्थात ये दोष कुछ सुकृत साध्य तो है इतने मात्र से विलक्षण हो जाएगा नहीं है, अज्ञान जिस प्रकार ज्ञान जिस प्रकार सुक्ति ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है उसके अन्य की अपेक्षा नहीं, आत्मज्ञान इस प्रकार उत्पत्ति मात्र से अज्ञान की निवृत्ति होती अन्य की अपेक्षा नहीं, और आत्मज्ञान उत्पत्ति के लिए अन्य साधन है, सुक्ति ज्ञान के लिए अन्य साधन है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अज्ञान से समान अधिकरण समान आकार ज्ञान निवर्तित समान अधिकरण समान आकार ज्ञान समानाधिकरण चैत्र में अज्ञान है, मैत्र का ज्ञान उसका निवर्तक है ना, नहीं चैत्र में ज्ञान होना चाहिए समानाधिकरण होना चाहिए, और समान आकार ज्ञान ज्ञान यदि सुक्ति का है रजत का नहीं सुक्ति का अज्ञान है रज्जु प्रकार ज्ञान हो गया, रज्जु ज्ञान से सुक्ति ज्ञान की निवृत्ति होती है नहीं, समान आकार ज्ञान रज्जु का अज्ञान रज्जु ज्ञान से सृष्टि के अज्ञान सृष्टि ज्ञान के निवृत्ति होता है। जीवन में तो उच्च प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधन बंधनाथ विलंब इत्यादि सर्व उपस्थान उत्पादित। जीवन में जो ज्ञान हो गया अज्ञान अष्ट हो गया, अज्ञान कार्य संपूर्ण सब जाना चाहिए, फिर व्यवहार कैसे करेगा? प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधन बंधनाथ विलंब, प्रारब्ध कर्म है प्रतिबंधक, उसके कारण बंधनाथ में विलंब होता है। भूयशांति विश्व में आए निवृत्ति, प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने पर फिर अज्ञान की पूरा निवृत्ति मुख्य प्राप्त होता है। ये सर्व उपस्थित आगे कहेंगे सत्य से ज्ञान निवर्त्यते तो आश्रय विषय उभय संबंधित आदिना अति प्रसंग विवरणकारी वर्णित। सत्य से ज्ञान निवर्त्यते तो सत्य वस्तु ज्ञान का निवर्त्य होगा, निवर्त्यते तो ज्ञान निवर्त्यते तो आश्रय विषय उभय संबंधित आदिना अति प्रसंग, ऐसे सत्य ज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो अति प्रसंग आश्रय विषय उभय संबंधित आदिना आश्रय विषय उभय संबंधी ज्ञान ज्ञान में सत्य से निवृत्ति से किसी ज्ञान नाश्य होगा। ज्ञान से आश्रय ज्ञान विषय के साथ अथवा उभय में संबंध, ज्ञान के आश्रय के साथ संबंध होकर के नाश सत्य का नाश होगा। ज्ञान का आश्रय रहने वाले सत्य का नाश है, विषय के साथ रहने वाले इस प्रकार के विवरण करके वो आत्मज्ञान है ना अहमित्याकार न आत्मज्ञान अहमित्याकार ज्ञान होगा, उसे पुण्य पाप का नाश हो जाता है अहमज्ञान से। ये आश्रय को लेकर क्या है, विषय को लेकर कहेंगे नील पिता अवैविन नील से न ज्ञान होगा, नील पिता अवैवी एक अवैवी में नील है पीत है, नील से न ज्ञान हो गया तो पीत रूप का नाश हो जाता है नहीं होती है। नन द्वितीय देह ज्ञान न देहात्म तादात्म्य निवृत्ति, देह ज्ञान से देहात्म ज्ञान उभय आश्रय और विषय देहात्म ज्ञान हुआ, उसका देहात्म का अज्ञान है, आश्रय है आत्मा विषय भी आत्मा है, अरे है ना नहीं आश्रय विषय उभय विषय को होने पर देहात्म ज्ञान हुआ तो देहात्म ज्ञान से देहात्म तादात्म्य की निवृत्ति हो जानी चाहिए। ये सब दिया सत्य से ज्ञान निवृत्त मांगेंगे तो उभय संबंधी होकर आश्रय से उभय संबंधी होकर के अति प्रसंग दिया विवरण कारण तो देहात्म ज्ञान से भी अतात्म की निवृत्ति हो जाए आश्रय से उभय तत्मार अधिष्ठान ज्ञान से ज्ञान में निवर्तम मिथ्या से प्रमाण की सूचना अथवा प्रपंच का नाश जो होता है ज्ञान के द्वारा वो अधिष्ठान ज्ञान से ज्ञान निवर्तव प्रपंच वही मिथ्या से प्रमाण हुआ। ज्ञान निवर्तित अन्यता अनुभूति से प्रपंच से मिथ्या को आगे दृष्टि सृष्टि विचार है। दृष्टि सृष्टि बात ही सुप्त रूप के स्वप्नाधिवत दृष्टि सृष्टि अन्यता अनुपत्ति आदि जगत मिथ्या को सिद्धि सुप्त रूप से जिस प्रकार प्रातिभाषिक स्वप्न दृश्य भी प्रातिभाषिक है, जितने प्रातिभाषिक पदार्थ है और दृष्टि सृष्टि है, दृष्टि से अतिरिक्त सृष्टि प्रातिभाषिक सर्प की सृष्टि नहीं होती, दृष्टि ज्ञान प्रतिरिक्त इसलिए प्रातिभाषिक है। प्रतीत काल में ही सत्य मानते हैं, अन्य काल में सत्य नहीं मानते, दृष्टि सृष्टि अन्य अनुपति से ही जगत को मिथ्या प्रति, इसी प्रकार जगत में भी दृष्टि सृष्टि दृष्टि से अतिरिक्त जगत की सृष्टि नहीं है, सत्य में जो सृष्टि कही गई सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। इसके बारे में पूर्व जी पूछता है दृष्टि सृष्टि क्या है, अतः केयम दृष्टि सृष्टि ये प्रथम विकल्प दृष्टि रेव सृष्टि की बात, प्रथम विकल्प दृष्टि रेव सृष्टि दृष्टि ही सृष्टि है, दृष्टि का तृतीय सृष्टि नहीं ये प्रथम हुआ। द्वितीय हो गया दृष्टि व्यतिरिक्त सृष्टि अभाव, दृष्टि से अतिरिक्त सृष्टि नहीं है दृष्टि, दृष्टि रेव सृष्टि और दृष्टि व्यतिरिक्त सृष्टि अभाव दूसरा विकल्प है। दृष्टि व्यतिरिक्त सृज्य अभाव वा दृष्टि ज्ञान के व्यतिरिक्त सृज्य कोई वस्तु सृज्य सर्प रज सर्प स्वप्न दृश्य है ही नहीं, दृष्टि ज्ञान के अतिरिक्त सिद्ध्य का अभाव है। दृष्टि सामग्री जन्य तो वहाँ दृष्टि सामग्री से जन्य होता है क्या है सर्प आदि ये मानना है, और दृष्टि समान काल में सृष्टि वा दृष्टि समान काल में सृष्टि अन्य काल में नहीं है, दृष्टि सत्ता समान सत्ता की सृष्टि वा दृष्टि की जो सत्ता सृष्टि को ही सत्ता है समान सत्ता के सदसत विलक्षण तो वा जो सदसत विलक्षण वो दृष्टि स्थिति में त्रिविध सत्व बहिर्भूत सत्य असद विलक्षण तो होगा। त्रिविध सत्व से विलक्षण है पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभाषिक असद असद विलक्षण होगा। इसको दृष्टि से कहेंगे अज्ञात सत्ता अभाव होगा, अज्ञात सत्ता नहीं अथवा ज्ञाति के सत्व में ये विकल्प है। कितने हुआ? दस विकल्प है। दस विकल्प में पहला क्या विकल्प है? दृष्टि रेव सृष्टि। दृष्टि है ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार है, दृष्टि ज्ञान भी है और स्वरूप ज्ञान है। तो दृष्टि का दृष्टि किसको लेना? आदि दृष्टि रूपा चैतन्य रूपा दृष्टि अभिमता पूर्व दृष्टा है। दृष्टि रेव सृष्टि है क्या? वृत्ति रूप दृष्टि सृष्टि है और चैतन्य रूप दृष्टि सृष्टि है। दो विकल्प क्या? यदि पहला पक्ष मानेंगे दृष्टि वृत्ति रूप चरम वृत्ति विषय ब्रह्मों की दृष्टि सृष्टियापति, यदि वृत्ति दृष्टि है तो ब्रह्माकार वृत्ति मानते हैं वृत्ति, तो वृत्ति से अतिरिक्त सृष्टि है नहीं। चरम वृत्ति रूप वृत्ति का विषय कौन हुआ? ब्रह्म। तो ब्रह्म में क्या आएगा? दृष्टि सृष्टि। वास्तव जैसे राज्य में सर्प दृष्टि और सृष्टि, सर्प दर्शन ही सर्प की सृष्टि अलग नहीं है। तो ब्रह्म में क्या होगा? ब्रह्माकार वृत्ति ही ब्रह्म है। ब्रह्म की सृष्टि अलग नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति से अलग ब्रह्म है नहीं। तो ब्रह्म में दृष्टि सृष्टि आपत्ति, ब्रह्म दृष्टि सृष्टि ब्रह्म में मानेंगे तो नित्य है। रज सर्प जिस प्रकार दृष्टि सृष्टि, सर्प ज्ञान ही सर्प की सृष्टि, उसे ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म की सृष्टि है क्या? द्वितीय मानेंगे क्या है? शिद्रूप चैतन्य रूप, चैतन्य को दृष्टि नित्य है या नहीं? तो दृष्टि रूप सृष्टि माने तो क्या होगा? सर्वदा भी सृष्टि होनी चाहिए, नित्य चैतन्य सर्वदा सृष्टि, ये प्रथम विकल्प चला गया। और दृष्टि व्यतिरिक्त सृष्टि अभाव कहेंगे न द्वितीय, दृष्टि व्यतिरिक्त सृष्टि अभाव कहेंगे चैत्रेण सृष्ट मया दृष्टि वैलक्षण है व्यवहार अनुपत। चैत्रेण दृष्ट मया सृष्ट, मया दृष्ट चैत्र ने बनाया मैंने देखा, व्यवहार होगा ना नहीं? कुलाल ने घट बनाया मैंने देखा, तो चैत्र ने सृष्ट मया दृष्ट, चैत्र ने मकान बनाया मैंने देखा, तो वैलक्षण व्यवहार होता है। दिन क्या हुआ? सृष्टि चैत्र की तरह अदृष्टि मेरी द्वारा, मेरे द्वारा दोनों वाले नहीं। दृष्टि व्यक्ति के सृष्टि किसने? दृष्टि तो अलग है, दृष्टि तो अलग है, मैंने देखा किन्तु बनाया नहीं, बनाया चैत्र चैतन्य सृष्टि माया दृष्टि जो विलक्षण व्यवहार ये नहीं हुआ। यदि दृष्टि व्यतिरिक्त सृष्टि नहीं मानेगी, दृष्टि व्यतिरिक्त सृष्टि नहीं हो तो मैंने देखा मतलब मेरे द्वारा सृष्टि और चैतन्य सृष्टि ऐसा किसी व्यवहार होगा? ये द्वितीय हो गया। तृतीय हो गया दृष्टि व्यतिरिक्त सिद्धि अभाव न तृतीय ज्ञातो घटो न ज्ञान इस अनुभव विरोधात्। घटो ज्ञात न ज्ञान, ज्ञातो घट घट का तो ज्ञान हुआ किंतु ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ न ज्ञान। ज्ञानम न ज्ञातम घटो ज्ञात, घटो ज्ञात ज्ञानम न ज्ञातम ये अनुभव होता है। यदि दृष्टि व्यक्ति का सिद्ध नहीं है तो ज्ञान कथित तो घट नहीं, ज्ञान कथित यदि घट नहीं घट ज्ञात ज्ञान न ज्ञात कैसे होगा? ज्ञान न ज्ञात और घट ज्ञात ये व्यवहार कैसे होगा? ज्ञान घटन तो वेद नहीं, दृष्टि ही ज्ञान उसे अतिरिक्त सिद्ध घट ही नहीं, ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। न चतुर्थ, चतुर्थ है दृष्टि सामग्री जन्यतम, एक सामग्री प्रसुतत्व न घट आदर दृष्टि अभिन्न अनंत होता। यदि एक सामग्री जन्य हुआ घट आदि दृष्टि सामग्री जन्य दृष्ट हुआ तो दृष्टि से अभिन्न स्थिति होगी, दृष्टि ज्ञान और घट यदि दोनों एक सामग्री जन्य होंगे तो ज्ञान घट एक हो गया। एक सामग्री प्रसुत घटाधि दृष्टि अभिन्न तेन घटाधि सिद्ध और दृष्टि ज्ञान दोनों अभिन्न हो गए। क्यों? क्योंकि एक सामग्री जन्य है, यदि अभिन्न हो गए तो ज्ञान तो घट न ज्ञान इनके अनुभव विरुद्ध होता है। इपुर दूसरे चतुर्थ चला गया पंचम, पंचम का दृष्टि समान कांग सृष्टि, दृष्टि समान कांग सृष्टि उनसे मिथ्या जी से होगी। शब्दादि ज्ञान समान काल उत्पन्न घटा दो शुद्धता बना, घट उत्पन्न होता है कुलाल घट बनाता है, उस समय आपको शब्द बोध हुआ शब्द जन्य ज्ञान हुआ, ज्ञान समान काल न घट है ना नहीं? तो ज्ञान समान काल घट हो गया तो क्या होगा? ये दृष्टि समान काल सृष्टि होने पर घटत सत्य है, हमको सुनाए कोई बताता है शब्द से गुलाल घट बना रहा है उसमें घट बनाया तो ज्ञान के मन कारण तो घट हुआ सिद्ध साधना जिस प्रकार घट सत्य है इस व्यवस्था तो अन्यतर अर्थांतर चापत है अर्थांतर हो गया हमको जिस समय ज्ञान है उसी समय का कार्य बन रहा है इतने तो हुआ ना घर कोई कार्य बना रहा है उस समय हमको ज्ञान हो रहा है शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान ज्ञान समान कारण कार्य होने से कार्य निश्चय गया यहाँ बैठ कर सुन बताते हैं भजन बन रहा है अभी आप उसको खिलाएंगे तो ज्ञान समान कारण तो कार्य चल रहा है तो मिथ्या कैसे न सत्य सत्य दृष्टि सत्ता समान सत्ता की स्थिति तो दृष्टि सत्ता समान सत्ता की स्थिति होने से मिथ्या कैसे होगा दृष्टि की सत्ता है या कार्य की सत्ता है उभय सत्य की उपपत्ति दोनों सत्य है तो ज्ञान समान कारण सत्ता उसमें ज्ञान समान कारण सत्ता होने से मिथ्या सिद्ध नहीं सिद्ध साधना तो ज्ञान हमको रहा है ज्ञान की सत्ता उसकी सत्ता समान है दोनों साथ न सत्तम सद असत विलक्षण तो कहा सद असत विलक्षण क्या मिथ्या क्या है सत्य भिन्न असत्य भिन्न उभय से विलक्षण थे सद असत विलक्षण तो ही मिथ्या तो है अस्तव मिथ्यात्व रूप से न तब साधना एवं तद उपन्यास अनुपत अब कहते दृष्टि सृष्टि अन्य अनुपत्या मिथ्या तो दृष्टि क्या सद असत विलक्षण तो प्रपंच में सद असत विलक्षण तो अनुपत्या मिथ्या तो प्रपंच मिथ्यात्व तो सद असत विलक्षण तो है सद असत विलक्षण तो मिथ्यात्व सिद्धि के लिए सद असत विलक्षण तो हेतु दे रहा मिथ्यात्व क्या है सद असत विलक्षण तो वही मिथ्यात्व मिथ्यात्व रूप से न सब साधना है मिथ्यात्व रूप साधना करने के लिए सद असत विलक्षण तो जो मिथ्यात्व रूप है सद असत विलक्षण तो उसको कथन करना क्या होगा प्रपंच सद असत विलक्षण सद असत विलक्षण का सद असत विलक्षण होने से प्रपंच सद असत विलक्षण है सद असत विलक्षण से सद असत विलक्षण कहेंगे सद असत मिथ्यात्व सिद्धि के लिए मिथ्यात्व कथन करना व्यर्थ हो जाएगा अष्टम कहेंगे त्रिविध सत्व गैरभूत सत्य सिद्धि सद असत विलक्षण तो प्रपंच सद असत विलक्षण अतिन सत्ता से विलक्षण यदि नहीं गणित आप जो प्रातिघातीय सत्व मानेंगे त्रिविध सत्व बहिर्भूत कैसे होगा त्रिविध सप्तम प्रातिघातिक सत्व से आते अंतर्भाग में तीनों सप्ताह में प्रातिघातिक सत्व है नहीं यदि तीनों सप्ताह प्रातिघातिक सत्व आ गया है अभी द्वितीय सृष्टि पक्ष है तद्वती जगत तद्वती है प्रातिघातिक सप्तपति जगत में तद बहिर्भूत बहिर्भूत होगा बहिर्भाव प्रातिघातिक जगत में त्रिविध सत्व बहिर्भाव कैसे होगा इसे अष्टम पक्ष चला गया और नवम क्या है अज्ञात सत्ताभाव अज्ञात तत्व सत्य की अज्ञात सत्ता है क्या सत्ता ही नहीं अज्ञात तत्व भी नहीं तो अज्ञात सत्ताभाव तो तुच्छ में भी आ गया तुच्छ को मिथ्या मानते हैं नहीं सत्य मिथ्या है मिथ्या नहीं तो उसके अज्ञात सत्ताभाव तो उसमें गया अतिव्यापी है तुच्छ में अतिव्यापी नवम गया ज्ञाते का सत्व दशा में ज्ञाते सुख आदि सिद्ध साधना सुख जब है कभी रहता सुख है किंतु आपको ज्ञान नहीं होता है पेट में दर्द है किंतु आपको पता नहीं चलता है ऐसा होता है सुख दुख ज्ञात ही का सत्ता ज्ञात है तो सुख दुख है नहीं तो नहीं है तो सुखादि में क्या हुआ ज्ञात ही का सत्व है ज्ञात ही के सत्व से सुख का मिटाया गया ज्ञात ही के सत्व सुख होते ही आपको ज्ञान होता है दुख होते ही ज्ञान हुआ अज्ञात जैसे इस वस्तु में अज्ञात सत्ता है हमारे ज्ञान के बिना अभी है अभी दिखता नहीं है अभी दिखा वस्तु अभी है सत्ता है किंतु ज्ञान नहीं अभी ज्ञान होगा मिथ्या नहीं किंतु सुख दुख नहीं तो सुख दुख उत्पन्न हो गया हमको पता नहीं चला ऐसा नहीं सुख दुख होगा तो अनुभव तो सुख तो ज्ञाते ही के सत्व तो ज्ञाते ही के सत्व करें तो क्या होगा ज्ञाते ही के सत्व तो सुख दुख तो सत्य है इसी प्रकार सिद्ध साधन मिथ्या तो सिद्ध नहीं हुआ तदवत अन्यत्र अर्थांतरा तो इसी प्रकार जैसे सत्यत्व है सुख दुख में इसी प्रकार प्रपंच में भी क्या सिद्ध होगा सुख दुख समान सत्य की सिद्ध होगा मिथ्या तो कैसे होगा ये दस कल्प विकल्प तो इसी से न यहाँ से सिद्धांत दिखाएगा ओ